potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis. Agnieszka Drost. Mamy kolejny medal na Igrzyskach w Paryżu. Wioślarska czwórka podwójna zdobyła brąz. Medale zdobywają też polscy uczniowie na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej Wielkiej Brytanii. Płoną lasy w Chorwacji, ogień zbliża się do kurortów nad Adriatykiem. Na początek ponownie łączymy się z Paryżem, skąd przypłynęła świetna informacja. Polscy wioślarze zdobyli brązowy medal olimpijski w rywalizacji czwórek podwójnych. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz, który widział to, co się działo na wodzie. Tak, przed chwilą piękna chwila, kiedy Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja odbierali brązowe medale za wyścig czwórek podwójnych. To bardzo prestiżowa rywalizacja, w której mamy wspaniałe tradycje. Dziś prezesem Związku Wioślarskiego jest Adam Korol, który w 2008 roku poprowadził swoją czwórkę podwójną po złoto w Pekinie. Łącznikiem tych dwóch osad jest trener Aleksander Wojciechowski, który prowadził zarówno tamtą, jak i tę dzisiaj. Przypomnę, Fabian Barański, Szlakowy, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja wspaniale płynęli od samego początku w czołówce. Holendrzy chyba poza zasięgiem jednak, bo nie dali się w żaden sposób ugryźć. Polacy zaatakowali w pewnym momencie, płynęli drudzy, ale w końcówce ciut zabrakło sił i o 19 sekund przegrali z Brytyjczykami, a więc mamy kolejny medal reprezentacji Polski w Paryżu 2024. Dziękujemy bardzo. Dodam, że to trzeci medal Polaków w Paryżu. Mamy już dwa brązowe i jeden srebrny. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawozdania finansowe partii politycznych. Chodzi o rozliczenie wydatków na kampanię wyborczą z ubiegłego roku. Najwięcej emocji budzi sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Według polityków obecnie rządzącej koalicji partia Jarosława Kaczyńskiego wykorzystywała niesłusznie środki publiczne do prowadzenia kampanii swoich kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza już raz zajmowała się kwestią sprawozdań z wydatków na kampanie wyborcze poszczególnych partii. Kilkanaście dni temu nie miała jednak pełnej dokumentacji i dlatego PKW poprosiła o dosłanie dokumentów Kancelarię Premiera, Prokuraturę Krajową, a także Najwyższą Izbę Kontroli. Jeden z członków PKW, Ryszard Kalisz, mówił przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia, że ostatnie dokumenty dotarły do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej dziś rano. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, no w końcu i Prokurator Krajowy poniedziałek przysłał dosyć wyczerpujące w części, tam gdzie to jest ważne, materiały. Także te moje apele, żeby jednak każdy organ robił państwa to, co do niego należy, przyniosły rezultat. PKW może wydać w sprawie sprawozdań finansowych partii trzy decyzje. Może odrzucić dokumenty, wskazać na błędy albo zaakceptować bez zastrzeżeń. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polscy uczniowie z medalami Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej Wielkiej Brytanii to najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody dla uczniów szkół średnich. Polacy zdobyli 6 medali, w tym jeden złoty dla Konstantego Smolira. Młody matematyk, uczeń prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Lublinie, był gościem poranka w Trójce i jak przekonywał, o wygranej decyduje nie tyle sprawne liczenie, co logiczne myślenie. To, z czym komputery na przykład mają większy problem, chociaż też tutaj coraz lepiej sobie radzą. Konstrukcja zadania przebiega następująco. Mamy dane jakieś i potem chcemy coś na tego podstawie udowodnić. Czyli musimy w pewien sposób połączyć kropki i dojść od tych założeń do tezy. Celem jest znalezienie jakiegoś takiego trafnego wniosku, wyciągnięcia z tych założeń, które nam dano, który nas przybliży właśnie do tej tezy. Czyli można policzyć naprawdę bardzo wiele rzeczy w tych zadaniach, ale właśnie sztuką jest, żeby się naliczyć jak najmniej. W klasyfikacji drużynowej polska reprezentacja uplasowała się na 9. miejscu. Najlepsi okazali się Amerykanie. Wciąż płoną lasy w chorwackiej Dalmacji. Minionej nocy ogień pojawił się w okolicach 3 popularnych miejscowości turystycznych. Chorwackie służby oceniają sytuację jako katastrofalną. Walczący od wielu dni z pożarami strażacy są wyczerpani, a ciągle wybuchają nowe. Tylko tej nocy ogień pojawił się w pobliżu Makarskiej, Szybenika i Zadaru, czyli niezwykle popularnych wśród turystów nadadriatyckich miast. W miejscowości Tuczepi koło Makarskiej linia ognia ma około 4 km. Z żywiołem walczy około 300 strażaków. Zniszczonych zostało kilka budynków gospodarczych i starych porzuconych samochodów. Udało się ugasić pożar koło Zadaru, ale służby pozostają na miejscu w razie, gdyby pojawiły się nowe zarzewia ognia. Pojawiły się informacje, że z kilku hoteli ewakuowano turystów. Strażacy walczą, by pożar nie wdarł się na teren perły turystycznej Dalmacji, czyli Parku Narodowego Krka. W Chorwacji ciągle panują temperatury powyżej 30 stopni. Prognozy nie zapowiadają w najbliższych dniach upadów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski, w pasie od Zielonej Góry przez Częstochowę do Rzeszowa, synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem. Tam dziś ponad 30 stopni. W centrum maksymalnie 27, na Suwalszczyźnie 23, a nad samym morzem 20, do tego słonecznie i bez deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Ola Szućko, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i przez najbliższe 2 godziny antenę oddajemy Państwu. To Państwo decydują, co pojawi się na antenie Trójki, co będzie grane w Muzycznej Poczcie UKF. Więc czekamy tradycyjnie na maile i telefony 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A na początek nasza piosenka dnia, Nick Cave and the Bad Seeds, Long Dark Night. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Rolling around. Night, Nick Cave, The Bad Seeds. 22:07 UKF, małpapolskieradio.pl. Ten telefon już dzwoni, ale do muzycznej poczty UKF przejdziemy dosłownie za kilka minut wraz z nami Monika Suszek, więc będzie coś o tym, co u bliskich sąsiadów. Tak jest, dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś trochę też porozmawiamy o jakości żywności w Europie, na terenie Unii Europejskiej. Trwa unijna kampania Safe to Eat, która ma na celu promowanie świadomości konsumenckiej w wyborach zdrowych i jakościowych produktów. Na ile jakość jedzenia na terenie Unii jest odpowiednia i czy zdarza się fałszowanie na przykład żywności? Jakie produkty w pierwszej kolejności są na to narażone? To są pytania, na które dziś będziemy starali się znaleźć odpowiedzi. W Unii Europejskiej polityka jakościowa obejmuje cały łańcuch żywnościowy, tak zwany od pola do stołu. Ale co dokładnie rozumiemy pod pojęciem jakość? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Nastasia Black z Rumuńskiego Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju Zasobów Żywnościowych i potwierdza, że jakość żywności zaczyna się w gospodarstwie rolnym od produkcji bezpiecznych składników, ale wyjaśnia również, że muszą być one przetworzone w taki sposób, aby zachować ich wartość odżywczą. Po pierwsze, jakość jest bardzo złożoną koncepcją obejmującą higienę i bezpieczeństwo żywności, co oznacza, że żywność nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych lub mikrobiologicznych, które mogłyby wywołać chorobę. Nie może zawierać patogennych mikroorganizmów ani substancji chemicznych, które zanieczyszczają środowisko lub zakłócają działanie systemu żywnościowego, z którego niektóre mogą być rakotwórcze. Ich działanie nie jest widoczne od razu, ale kumulują się z czasem i powodują szereg bardzo poważnych chorób. Tak więc, gdy mamy już jakość higieniczną, przechodzimy do jakości odżywczej, co oznacza, że żywność musi zawierać niezbędne składniki odżywcze. Białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, minerały i inne małe związki, które mają istotny wpływ na organizm, takie jak przeciwutleniacze. Te składniki odżywcze muszą być biodostępne. Na przykład mamy chleb lub jakąkolwiek inną żywność, która została przetworzona w bardzo wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem. Składniki odżywcze mogą nie być dostępne w tej żywności. Nawet jeżeli zaczęliśmy od dobrych składników, metoda przetwarzania może nie być odpowiednia, więc składniki odżywcze mogą nie być dostępne dla organizmu. Zatem można mieć jedzenie, które ładnie wygląda, dobrze smakuje, ale nie zawiera już żadnych składników odżywczych. I choć standardy bezpieczeństwa żywności są ściśle przestrzegane, to zdarzają się również uchybienia i o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jeszcze jesteś za młoda, żeby pamiętać te czasy, ale w latach 80., jak był stan wojenny, to były różne dziwne wynalazki typu czekolada, wyrób czekoladopodobny. Ale albo, to gdzieś się już załapałam na te albo czasy. Albo dżem pomarańczowy z dyni. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy dostarczyli do tych specjalistów te produkty, to jaka byłaby ich reakcja? Produkt czekoladopodobny to tak gdzieś mi się obiło o uszy. To było jeszcze na początku lat 90. też. Takie cuda. Miejmy nadzieję, że te cuda już do nas nie wrócą, przynajmniej w tej formie. Monika Suszek powróci za mniej więcej pół godziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Muzyczna poczta UKF. Pan Maciej napisał dziś ostatnie pożegnanie Tadeusza Woźniaka. W związku z tym, nie tylko zresztą pan Maciej prosił o piosenki dzisiejsze Tadeusza Woźniaka. W związku z tym, że prośba pana Macieja jest dość długa, bo utwór trwa prawie 15 minut, to pomyślałem sobie, że gdzieś spotkamy się w środku drogi i będzie coś jednak mimo wszystko radosnego, byśmy tak pamiętali Tadeusza Woźniaka. Smak i zapach pomarańczy. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Przejmująco pachną lipy, po cichu groda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Zapach pomarańczy. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Dagaram, dagaram, dagaram. Smak i zapach pomarańczy, Tadeusz Woźniak w Trójce. 22,7 trójek UKF ma po polskiej radio.pl. To może jeszcze jedna propozycja mailowa. Pan Grzegorz pisze: dzień dobry, wczoraj w katowickim spotku koncertował zespół Korn. Proszę objąć ich piosenkę Falling Away From Me dla poznanej w drodze na koncert super ekipy wyjazdowej oraz wszystkich fanów Korna. Jedna głowa rytmicznie poruszała się w górę i w dół. Szczególnie jak ktoś ma długie włosy, to efektownie mogło to wyglądać. Przy moim dość krótkim obłosieniu na głowie myślę, że to raczej nie wchodzi w grę. Ale głowa jak najbardziej pulsowała tak jak należy. 22 i 7 trójek UKF, małpa Polskie Radio PL w trójce muzyczna poczta UKF do godziny 15 i czas na pierwszy telefon. Mam na imię Beata. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojego kochanego męża Krzysztofa. Zespołu Kansas, Dust in the Wind. To jest piosenka z naszej młodości, więc na pewno będzie mu się mile kojarzyć. A jaki utwór będzie kolejny? Proszę dzwonić i pisać 22 i 7 3, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Thank you. Grupa Kansas, Dust in the Wind w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek i może coś po polsku. Dzień dobry, mam na imię Piotrek. Chciałbym zamówić utwór zespołu Banda i Banda Haiti z dedykacją dla ukochanej Violi. Dziękuję bardzo. To promocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie już dziś po 23. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się do kasą jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop HP 15S, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rano wszystko jest na nie. Wstawanie, golenie, sprzątanie, rozciąganie, ścielenie. A śniadanie? Śniada tak. Zamień śniadanie na śniada tak. Bo kiełbaski śniadaniowe z Doliny Dobra są tak lekkie, tak pożywne i tak szybkie. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Za 28 minut godzina 14 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc zaczynamy. Trójka na życzenie. Wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów i na naszej stronie, i na naszej, i w naszej aplikacji, ale także w dostępnych ogólnie platformach streamingowych są także podcasty Trójki. Mam nadzieję, że no, ty to wiesz na pewno, ale że nasi słuchacze i nasze słuchaczki także o tym doskonale wiedzą. W dowolnym momencie można właśnie na życzenie znaleźć programy. Na ten czas użyję takiego starodawnego określenia. Są to programy mówione, ale pracujemy nad tym. Tutaj odpowiem tak przy okazji na liczne pytania, które nadchodzą do redakcji, żeby także nasze wspaniałe autorskie audycje muzyczne były w tej formie udostępniane, ale na ten czas wybór tych słownych jest wspaniały. Ja właściwie dzisiaj przychodzę z taką propozycją prosto z piekarni. Mamy audycję, która nazywa się Przyjemność po mojej stronie. Jej autorką jest Monika Bożym, znana wokalistka, ale także z drugiego zawodu seksuolożka, prowadząca swój gabinet, rozmawiająca z osobami, które takiego wsparcia seksuologicznego potrzebują. I właśnie w programie Przyjemność po mojej stronie te przestrzenie cielesno-psychiczne, związane z bliskością, ale też z akceptacją swojego ciała i z przyjemnościami, do których wcale nie tylko ciało jest potrzebne, bo często są to przyjemności intelektualne. Monika zaprasza gości i rozmawia z nimi na te tematy, więc czasami jest więcej w tych rozmowach seksu, czasami jest więcej przyjemności niematerialnych, czy też niezwiązanych z ciałem, ale wczoraj, i stąd to moje wprowadzenie, że prosto z piekarni, dokładnie wczoraj o 23:00 premierę miał odcinek, którego bohaterką była Maria Peszek, więc udało się te wszystkie niematerialne i bardzo cielesne wątki w tym, podczas tego spotkania połączyć, ponieważ Monika postanowiła przypytać Marię Peszek po latach na temat jej płyty Maria Waria, albumu, który Maria Peszek opublikowała w roku 2008. To była jej druga płyta. Miasto Manią pokazała, że przechodzi ze świata aktorskiego do świata muzycznego, chociaż to był taki koncept łączący scenę z muzyką. Przypomnijmy, że Miasto Manię skomponowała, współtworzyła z Wojciechem Waglewskim, ale przy płycie Maria Waria poszła już w inne muzyczne kierunki, pracowała z Andrzejem Smolikiem, no ale też ta płyta była konceptem niezwykle bliskim ciału, seksualności i o tym także ta wczorajsza rozmowa, w której dziewczyny omawiały właściwie każdy utwór po kolei, właśnie w tych aspektach dotyczących kobiecości w różnych wymiarach. No ta płyta jest płytą, do której myślę warto wrócić. Zresztą chciałabym zaprezentować fragment tej wczorajszej rozmowy, aby pokazać, jak daleko zaszła Maria w swojej kreacji. postanowiłam koncepcyjnie podejść do utworu Maria Waria. To miał być od samego początku album dotyczący ciała. Mhm. Sensualności, ale ciała, seksu, kobiecości, człowieczeństwa. Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy opowiadać o potrzebach własnych? I ponieważ jestem taką artystką, która totalnie podchodzi do rzeczy, które sobie wymyśla, więc pomyślałam, że skoro robię album o seksie i o ciele, to chcę się zmierzyć też z własnym ciałem, które kiedy robiłam Miastomanię, było dużo większe, było 16 kilo większe. Byłam takim misiem puchatkiem i kompletnie nie interesowało mnie używanie tego, co jest uznawane za takie symbole kobiecości. Chowałam to i kompletnie to nie było dla mnie istotne, bo moja stomania była o introwertycznej, samotnej, zaczarowanej rzeczywistości. A Maria Waria od początku była pomyślana jako płyta o ciele i postanowiłam zobaczyć, jak to by było użyć własnego ciała, żeby jako artystycznego instrumentu. I schudłam te 16 kilo i to ciało nagle zaczęło zupełnie inaczej reagować na wszystko i świat zaczął na nie inaczej reagować. Był taki eksperyment totalny. Robię płytę o ciele, więc potrzebne mi jest inne ciało niż dotychczas. I tak do tego podeszłam. W związku z czym to było na wielu poziomach całkiem nowe. Maria Waria w audycji, ale także podcaście. Przyjemność po mojej stronie. Autorką tego podcastu jest Monika Bożym. Ten odcinek lada moment wpadnie w przestrzeń internetu. Już dokładnie prawie w oczach czy też w wyobraźni widzę te ostatnie ładujące się kreseczki i będzie można posłuchać, ale oczywiście tych odcinków jest znacznie więcej. Premiery w każdy wtorek o 23 na antenie Trójki, a potem w dowolnym momencie na życzenie można do tego świata często wypełnionego seksualnymi przyjemnościami, ale często wypełnionymi przyjemnościami związanymi z tworzeniem, zaglądać bez ograniczeń. No i jeszcze mam jedną prośbę na ale koniec. Ale to za chwilę, no za chwilę ta prośba, bo przejdziemy oficjalnie do tej prośby. Okay. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ciało w samotności ukrywane to jest ciało, które niestety jest skłonne do innych przyjemności, na przykład do czekolad. No właśnie. Które są w tej chwili, nie dało się ukryć, fantastyczne w Polsce, bo jest mnóstwo fabryk prywatnych, małych, które promują takie czekolady. Ja ostatnio jadłem czekoladę no tak z herbatą zieloną. Zauważyć, że mówisz tak, jakbyś mówił z własnego doświadczenia. Z trochę tak mam, szczerze mówiąc. Ale ostatnio chciałem powiedzieć o czekoladzie z zieloną herbatą, która ma kolor pistacjowy i jest pyszna. Jadłaś? Na szczęście ja dostałam wiele skłonności takich, które sprawiają trudność, ale nie do czekolady. Natomiast mam kilka innych grzeszków. Mówię o nadmiarze oczywiście na swoim koncie, ale rozumiem to, bo no wiem, co to znaczy znaleźć coś, co jest pyszne. To teraz zróbmy coś, co jest też pyszne dla uszu. Tak, właśnie. To zaraz sygnał. Muzyczna Poczta UKF. To już teraz słuchaczka Agnieszka w Muzycznej Poczcie UKF. Tak, dzień dobry panie redaktorze. Chciałam poprosić o utwór Lecha Janerki z rowerem w tytule, ze specjalną dedykacją dla Jakuba Witkowskiego, redaktora radiowej Trójki, który dzisiaj, znanego cyklisty, dopomógł mi w trudnej sytuacji, kiedy pękła mi opona, wyjął ze swojego plecaka 3 nowe dętki, dopasował jedną idealnie do koła, rowerek śmiga. Bardzo dziękuję, Kuba, ta piosenka jest dla ciebie. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jakiś czas temu, kiedy jeszcze była pandemia, nagle słyszę, idąc po służewcu, cześć, i ta Agnieszka na rowerze jechała. Ale wtedy miałam dobre koła. Dobre, jak najbardziej, no jechałaś. Kuba, to dla ciebie. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grą petrolady. terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Pól na maksa, pól i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, to słuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. To prawda, jeśli chcemy zrzucić kilogramy, to rower jest najlepszym przyjacielem. Ale też przyjacielem jest muzyka. 22.7 UKF@polskiradio.pl. Do poczty powrócimy za chwil parę, bo Monika Suszek po raz kolejny już dzisiaj u nas w studiu. Zapraszam teraz do kolejnej informacji o słodyczach znowu. O słodyczach i o fałszowaniu tych słodyczy. Między innymi fałszowaniu słodyczy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. My dziś w naszym cyklu rozmawiamy o jakości żywności. Unia Europejska gwarantuje najwyższą jakość. Przepisy są dosyć restrykcyjne i mogłoby się wydawać, że w 100% dające pewność ominięcia problemów. A jednak one się zdarzają. Jednym z nich jest kwestia fałszowania żywności. I o tym porozmawiam z moim gościem. Jest z nami politolog dr Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy temat dotyczący fałszowania żywności. Czy to jest duża skala? Bo z tego, jak sprawdzałam statystyki, to ona się trochę waha. W 2020 roku tych fałszerstw doszło do ponad 300 fałszerstw. To chyba sprawia, że problem istnieje i trudno sobie z nim poradzić. Tak, bo mówimy o wykrytych fałszerstwach, prawda? Tak, bo dokładnie. Jeszcze przecież mamy te, których nie wykryliśmy. No tak, powiedzmy sobie to jasno, żywność jest fałszowana, była fałszowana i będzie fałszowana z prostej przyczyny ludzkiej, to znaczy z chciwości. Firmy starają się zafałszować to, co nam sprzedają, żeby po prostu produkować taniej i zarobić więcej. Przy czym pod pojęciem fałszerstwa właściwie możemy obserwować kilka zjawisk. Bo są oszustwa, które są rzeczywistymi oszustwami i tutaj możemy powiedzieć, że oszukuje się nas na składzie, na jakości, na cechach produktu, również na ilości, prawda? Mamy, kupujemy, nam się wydaje, towar, nie żywność, nie drożeje, a tak naprawdę, to się nazywa ładnie shrinkflacja, kupujemy coraz mniej za te same pieniądze, bo zmniejsza nam się ilość sprzedawanej w porcji żywności. Mamy oszustwa, które właściwie oszustwami nie są, to znaczy one są formalnie dopuszczalne. Tu na przykład mówimy o tym, że przeciętny konsument nie rozróżnia pojęć, które funkcjonują w handlu, takie jak sok, sok naturalny, napój, czy też nektar, prawda? One, no, wydaje nam się, to jest coś do picia, co jest wytworzone z owoców. A w stosunku do tych wszystkich pojęć funkcjonują inne zasady. Więc my, nam się wydaje, że kupiliśmy coś do picia, co jest wytworzone z owoców, a to tak naprawdę może być zupełnie coś innego, niż myśmy chcieli kupić. Są też oszustwa, które są w pewnym sensie, na które my się zgadzamy i których my chcemy. Ileż to razy widzę na półkach towar, który jest bio, który jest bogatszy w proteiny, albo moje ulubione to bez dodatku cukru. Co to oznacza? To wcale nie oznacza, że on jest produktem dla osób odchudzających się, bo nie zawiera cukru, tylko nie dodano cukru, prawda? Pytanie, czy tego cukru po prostu tam wystarczało, czy też nie dodano cukru, ale dodano co innego. Na przykład syrop jakiś, prawda, z kukurydziany. Więc syrop albo syrop glukozowy, tak. A czy są takie produkty, które są szczególnie narażone na te oszustwa? Czy możemy je wyróżnić? Zdecydowanie tak. No, trudno zafałszować pieczarki, prawda? No pieczarka to pieczarka. Natomiast produkty, które są jednolite w masie i które zazwyczaj my używamy gdzieś do dalszej produkcji jakichś tam specjałów, one są najczęściej. Takim przykładem jest miód. Miód jest bardzo często fałszowany ze względu na i zawartość, czy miód jest sztuczny, czy naturalny, i również na kraj pochodzenia. Tutaj z kolei po prostu przepisy są zbyt słabe. Bo na przykład, jeżeli przeczytamy na obwolucie, że miód pochodzi z polskich pasiek, no to od razu przed oczami ustawia nam się widok pięknej łąki polskiej, na której gdzieś tam bocian spaceruje i pracowite pszczółki robią nam miód. Ale może się okazać, że on zawiera po prostu mleko również z polskich pasiek, a pozostała część, 90%, pochodzi na przykład z Chin, gdzie generalnie norm praktycznie nie ma. Ja miałem taki bardzo, no w pewnym sensie, gorzki przykład z sokiem z granatu. Ja zakochałem się w ogóle w owocach granatu i w soku, który piłem podczas wizyty na Bliskim Wschodzie. Tamten sok taki z naturalnych granatów, wręcz wyciskanych na miejscu, no jest niesamowity. Jest, poza tym, że jest wspaniale smaczny, to jest zdrowy. No i przyjechałem do Polski, oczywiście granatów tutaj rzadko uświadczysz, ale patrzę na półce, jest sok z granatu. No to mówię, kupię sobie. Ale jak próbuję, no to jest coś innego. I co zobaczyłem, podkreślam, na opakowaniu było sok z granatu. To jeszcze tak... A jak zobaczyłem na skład, to soku z granatu było 3%. No więc, więc soki też się fałszuje. Fałszuje się tłuszcze, oleje, fałszuje się mleko. Czy wyznacznikiem wobec tego jest cena, jeżeli chodzi o to, żeby konsument wiedział, co kupuje? Nie rozumiem. Czy wyznacznikiem powinna być cena, czyli konsument poprzez cenę będzie wiedział, że ten produkt nie jest zafałszowany, czy są jakieś inne sposoby na to? No i wtedy pojawią się oszuści, którzy będą sprzedawali oszukany towar za drogie pieniądze. Nie, no prawda jest taka, że żeby żywność nie była albo w mniejszym stopniu nam zagrażała, potrzebna nam jest świadomość konsumencka i potrzebne nam są dobre przepisy, i to przepisy, które będą respektowane i które będą użyte do kontroli, bo to jest podstawa. Ja jeszcze może tutaj przypomnę Państwu i polecę książkę, którą czytałem za młodych lat, czyli dawno, w czasach PRL-u. To jest książka Joanny Chmielewskiej Dzikie Białko. I tam w tej książce przewija się właśnie to, że żywność jest fałszowana, że są tam właśnie ulepszacze już wtedy w PRL-u. No już i wtedy się bohaterowie pojawiają. Szukają tego dzikiego białka. Tak, no będziemy jeszcze z pewnością do tych przepisów powracać w tym naszym spotkaniu dziś do godziny 15. Już teraz bardzo dziękuję. Politolog dr Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku był naszym gościem. Kłaniam się, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To prawda, sam pamiętam kiedyś, jak kupowałem kiełbasę wieprzową, to był napisany skład. Mączka rybna. Bo sok z granatu właśnie, wspomniany wcześniej. Aronia w składzie. A wiesz co, ja kiedyś widziałam na etykiecie, jeżeli chodzi o skład mięsa? Solidna zawartość. Solidna zawartość muzyczna będzie w tej chwili na pewno, więc wracamy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie UKF. Monika powróci za chwil parę do nas również, a teraz kolejny telefon 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Do 15 troszkę mniej dzisiaj Państwa propozycji, ale taki mamy dzień, że mamy pewne obowiązki, między innymi związane z tym, żeby Państwa informować, czego nie jeść, a co jeść. Tak jest. Dzień dobry, witam. Mariusz Zambierzyc. Chciałbym zamówić utwór ZZ Top, Rough Boy, z dedykacją dla mojego taty, który lubi gitarowe rytmy.